Słońce nie wstaje za oknem nad ranem, odkąd zbudowali blok, co zasłania naturalną panoramę. Już nie myślę, że mam zdrowie z tytanu, odkąd co rano tabletki na żołądek popijam wodą z kranu. Wrzucam skoki, mam jedne wyświechtane i przynajmniej nie mam dylematu, którą zarzucić parę. Wychodzę z klatki bez celu, na dole mijam ślady flamastra, które zostawiłem tu dekadę temu. Mówi mi dzień dobry, ale znam ten ton, kieruje na mnie wzrok, jakby miała mi za złe to, że w tamtą noc obudziłem ją, ja Pedro. Sąsiad, emerytowany nauczyciel, na osi 12 patrzę na winklu, kurwa pije likier. Przechodzę obok, on to chowa, jakbym nie wiedział, co tam ma i mój. Idę zaraz kurę pozycję dać. No na bank. Z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem. A ty kurwa skąd jesteś? Ty kurwa w szoku jesteś. Z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem. A ty kurwa skąd jesteś? Ty kurwa w szoku jesteś. Z kolorowych bloków jestem. Wbijam pod sklep, tam zawsze robimy ustawkę. Kiedyś u pani Eli, dziś zrobili tam zapkę. Prawa rynku jak natury, tylko odwrotnie. Tylko czekam, a zapka zostanie zjedzona przez Biedronkę. Ale chuj, w sumie to bym się napił piwka, a mają klawę promocji, co nie skorzystam. Mijam pannę w drzwiach, lekki obyczaj, wiem, bo oglądałem już w gimnazjum. Dziś ma obrączkę, mieszka obok, nieco dalej. Na przystanek z buta idę, pani spokój. Znam na pamięć każdy zakamarek bloków. Tu nie ma kamer, co nas śledzą krok po kroku. Browar se wale, babka w oknie lekko w szoku. Balkon po lewej przypomina akcję z podstawówki. Jakiś typ strzelał stamtąd do ludzi z wiatrówki. Idę dalej, widzę miejsce, na które mówimy ZG. Małolaci mają inną nazwę, my byliśmy wcześniej, ale nie byliśmy pierwsi. Przyspieszam kroki, bo autobus mi spieprzy. Wykrakałem, kurwa, gdzie jest bus? To się nie żegnamy, czekaj na part tu. Z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem. A ty kurwa skąd jesteś? Ty kurwa w szoku jesteś. Z kolorowych bloków jestem, z kolorowych bloków jestem. A ty kurwa skąd jesteś? Ty kurwa w szoku jesteś. Z kolorowych bloków jestem.